إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. نقوسيني فمجا نقويسي نفسيان قد كجاب لكم شاء الله عز وجل وكيفان ليوت أنبايو الله عز وجل من بشا نقويفشنا يوت أنبايو الله عز وجل من ذنبيذنا كخسازا. فإن الله عز وجل يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حقيقة إداد يميز بلي الله الله نسمى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إلهي يميز بلي الله يميزك من نبيه يوم خلق السماوات والأرض تكيسيك الكوم بينكنا أرض منها 4 حروف كتكهيك نميز من بشكوف فلا تظلموا فيهن أنفسكم بس نتذي ظلوم لن يميزهي من بشكوف نفس ذيل فلا يظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن كثير قال قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الظلم في أشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا. حقيقة ظلم دان يميزم إن متكوف نكتك ذنب لكو قوزين نمزيهم قوزين من الظلم فيما سواها كلكو كفني ظلم كتك ميزم إجينة إسيقوا منه متكوف. وإن كان الظلم عظيما في كل حال حتى كما يكون ظلما لكوبة كحال زوته، ولكن الله يفضل من أمره ما يشاء. لكن الله عز وجل أنا لفضليش جنبولاك نمنا يتكاي. عباد الله، لقد قضى الله عز وجل وقدر أن يتمايز كل شيء وأن يتفاضل، وفضل الله عز وجل النبيين على بعض. وكيك الله أمن بتسة بس حكم ياسر نام قدرية أن يتميز كل شيء فيت في تفوتيان وأن يتفاضل نبي في شان قوبورة ونجنجين في تفواني بورة زيدي كلكم جنجين. ففضل الله عز وجل بعض النبيين على بعض. الله فيفضل شبابيا لتوم يويا ويجيه كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى. وفضل الله عز وجل بعض الأماكن على بعض na Allah akaifadhilisha baadhi ya maeneo, baadhi ya sehemu, baadhi ya miji juu ya mingine, kal haramaini sharifaini, kama tunavyojua utukufu wa Makka na Madina ukilinganisha na miji yote iliyobakia katika ulimwengu. Wa fadhala Allahu azza wa jalla az-zaman ala ba'd, na Allah akazifadhilisha nyakati, baadhi ya nyakati zikawa bora juu ya nyakati nyingine, ka arba'ati ashhurin, kama miezi minne mitukufu. Hii ni miezi ambayo Allah azza wa jalla akaifadhilisha kuliko miezi mingine. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari, hadithi ya Abi Bakrah radhiyallahu anhu warada, anasema as-sana 12 shahran, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, katika hiyo kuna miezi minne mitukufu, thalathun mutawaliyatun, mitatu imefatana, Dhulqa'dah, Dhulhijjah na Muharram. Tumi akaitaja miezi hii Dhulqa'dah, Dhulhijjah wa Muharram, akasema wa Rajab mudhar baina Jumadi wa Sha'ban, na kuna mwezi wa nne ambao umekaa peke yake ambao ni mwezi wa Rajab, Rajab mudhar ambao yuko baina Jumada na Sha'ban. Ikhwatan kiram, fallahu azza wa jalla amarana biittiba'i rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa suluki sabilihi wa hadharana min mukhalafatihi. Ndugu zangu watukufu, Allah azza wa jalla ametuamrisha sisi katika matendo yetu yote tumfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tufuate njia yake Mtume, na akatutahadharisha kwenda kinyume na njia yake na kuwafuata wengine asiyekuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tukaacha maelekezo yake, tukafuata maelekezo yasiyekuwa Allah azza wa jalla na Mtume wake. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, fateni yale ambayo Allah azza wa jalla ameteremsha juu yenu, wala msifate vipenzi wengine, wala msifate marafiki, wala msifate awliya, min dunihi. Fallahu azza wa jalla amarana biittiba'ihi wa ittiba'i rasulihi wa ittiba'i sabilihi wa maslaki salikihi. Allah ametuamrisha tumfuate yeye katika mwongozo wake, na tumfuate Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na tuifuate njia yake, na tuifuate njia ya Mtume huyo. Wa hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ma yukhalifu dhalika, na Mtume akatahadharisha asajja alhadhar, mambo mazito mno, hadhari kubwa mno kwa yule ambaye atakayeacha kupata njia hiyo. Fanahnu fi awwal au fi bidayati shahri Rajab, sisi tuko katika mwanzo, mwanzoni mwa mwezi wa Rajab, mwezi ambao ndani yake haitakikani kuzidhulumu nafsi zetu, mwezi ambao nitakikana mja akithirishe amali njema, mwezi ambao nitakikana mja ajielekeze kwa Mola wake, kwa kuwa mwezi wa Rajab ndiyo tamhidi ya mwezi wa Shaaban na Ramadhan. Mbele yake kuna Shaaban, halafu kuna Ramadhan. Fatamhiduhu, mja inamuandaa na kumwelekeza kwa Allah azza wa jalla, bifi'li lkhairati, kwa kuyafanya mambo mema, wa tarki lmunkarat, na kuyaacha mambo mabaya. Fabayyid sahifataka assauda fi Rajab, kwa hiyo itengeze sahifa yako iliyokuwa nyeusi iliyojaa madhambi ndani ya mwezi huu wa Rajab. Sasa ndo muda wa kupambana, kutazama madhambi yako, maasi yako, ukaisafisha sahifa yako kutokana na nini, na yale machafu yaliyoingia. Haya yafanye katika mwezi wa Rajab, bisalihi lamali lmunji min allahab, kwa kufanya matendo mema ambayo yatamwokoa mtu na moto wa Jahannam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Fallahu azza wa jalla amarana biittiba'i rasulihi wa suluki sabilihi wa hadharana min almuhdathati walbid'ati fid din. Allah azza wa jalla ametuamrisha sisi tumfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tufuate njia yake, na akatutahadharisha jambo la kuzua katika dini. Faqala an-nabiyyu فيما صح عنه فقال النبي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل ضلالة في النار تحذرين نماض نكذلوا kwani kila lenye kuzuliwa ni katika bid'a na kila bid'a ni upotevu na upotevu wote unaelekea katika moto wa jahannam na imekuja katika hadithi nyingine mtume anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd hadithi ambayo imetaja Aisha radhiallahu anha wa ardhaha atakayefanya katika jambo letu hili dalili kile ambacho hakimo atakuwa ni mwenye kurejeshewa jambo hilo fal bid'a wal muhdathat سبب لكل فتنة وبلاء سبب في الدين لكل فتنة وبلاء دوكيزانغو مambo ya kuzua na mambo ya uzushi ndio sababu ya kila fitna na mabala والشيطان يحرص كل الحرص على قد الانسان عن دين الصحيح na shaytani anabidi anafanya jitihada ya mwisho kabisa katika kumzuia mwanadamu katika kuiendea dini ile kwa sahihi ash-shaytan yahrisu kulla al-hirsi ala fadl al-insan 'an sabilillah 'an din as-sahih shaytani anafanya bidia hali ya juu kumzuia mwanadamu asiiendee ile njia ile kwa sahihi fa idha ra'a minhum 'adam رغبه في الدين اتفتزاما لا اكاونا كو هاو وانادام بعضي ياو هاونا مapenzi katika mambo ya dini wao ni watu wa dunia wao ni watu wa starehe shajaahum ala dhalika ana wasajihisha katika hilo la dunia wazayana lahumul maasi na shaytani anawafambia wanadamu maasi utamkuta mtu ni mlevi utamkuta mtu mzinzi utamkuta mtu mla rushwa mla riba ni muovu katika kila namna ya uovu kwa kuwa shaytani ametizama katika nafsi yake akakuta adami rahbatin fid-din hana mapenzi mtu ya kuipenda dini yake ya kuiheshimu dini yake ya kumjua mtume wake ya kuwa na yakini na akhira ambayo Allah atamsimamisha na kumuliza kwa kile alilofanya wa idha raa minhum رغبه للدين لكن الشيطان انapoona kwa wao kuna hamasa na mapenzi katika mambo ya dini anamuona fulani mashaallah mambo ya kheri anayapenda lakini jahil hajui kitu hajakaa darasani adkhala alayhim albid'a walmuhdathat anawaingizia wao katika ibada zao mambo ya bid'a na yale yaliyozuliwa wa mimma uhditha fi hadha ash-shahr almubarak na katika mambo yaliyozuliwa katika mwezi huu uliobarikiwa ndani ya mwezi huu utakutana maajabu mengi sana ndugu yangu Muislamu utakuta message zinaenea atakayesema neno fulani ana fadhila fulani kutoka kwa Allah atakayefunga funga fulani ana fadhila fulani kutoka kwa Allah atakayesali salatu raghaib fi awwal jumaa fi shahri rajab katika jumaa ya mwanzo ya mwezi wa rajab ana fadhila kadha wa kadha bali katika wakati ma asaf kuna baadhi ya watu waliosoma dini wenye kujulikana vyeo vyao katika dini hawafanyi ibada zozote wanasubiri Rajab waje kufuta madhambi yao kuna sala ukiisali umri wako wote usafuta sala zilizokupita na zijazo na muda miaka 70 mbele watu wanaeleza mambo kama haya katika jamii na wanayasambaza katika hali kubwa na wanasahau maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar yoyote atakayezulia kwa maksudi uongo aandae makazi yake kwa motoni wewe unaisambaza habari ambayo haina isnadi maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wala kwa masahaba fahamu naingia katika hadithi hii wengi katika waislamu wakahurika na yale yenye kuenea katika mitandao ya kijamii au katika baadhi ya maandishi yenye kuandikwa au wengine wakasimama tu wakazungumza mambo ya uongo ya kumzulia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fahamu wanazusha na kufanya dhulma ndani ya mwezi mtukufu na tumeona aya tuliyosoma mwanzo fala tadhlimu fihinna anfusakum wala mtidhulumu ndani ya mwezi hii mtukufu nafsi zenu ama masala ya ibada ndani ya mwezi wa Rajab masala ya ibada anasema al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali fa amma as-salatu falam yasihha في شهر رجب صلاه مخصوصه تختص به، والاحاديث المرويه في فضل صلاه الرغائب في اول ليله الجمعه من شهر رجب كاذب وباطل. اما upande wa sala kama kuna sala maalum ambayo hiyo inasaliwa ndani ya mwezi wa rajab, anasema hapajasihi sosote katika mwezi wa rajab kuhusisha sala itakayohusishwa katika mwezi huo. Na hadithi zilizosimuliwa kuhusiana na salatu raghaib inayosaliwa katika usiku wa Ijumaa, watu wakawa wanaadhimisha pia al-khamis yake, ni sala ambayo kadhibun wa batil. Anasema Ibn Rajab ni jambo la uongo na jambo la batil. Kadhalika akasema vile vile kuhusiana na fadla katika mwezi huu wa Rajab, falam yasiha fi fadli sawmi rajab bikhususiha shay'un min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala an ashabihi. Basi hapajasihi kitu maalumu juu ya funga ya mwezi wa Rajab chochote kilichokuwa sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala masaba wake. Labda tukizungumza hawa watasema wanavyoni hawa sio katika madhehebu yetu. Sasa namtaja mwanachuoni mkubwa wa Kishafi'i ambaye kila mshafi anamfahamu na kumkubali, ambaye amesherehesha sahihu al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, anasema rahimahullah, lam yari fi fadli shahri rajab wala siyamihi wala fi siyami shay'in minhu muayyan wala fi laylatin makhsusa fi hadithin sahih yaslu lihtijaji bi. Hapajathibiti chochote katika mwezi wa Rajab, imma fadila ya kufunga au ya kusali au chochote katika kuhusishwa mwezi huu, kitoa na miezi minne iliyobakia ile mitatu, hakuna chochote kilokuja pekee katika mwezi wa Rajab maalumu hicho kikawa kinasambazwa na kufanya. Mwezi huu wa Rajab ni kama miezi ile mitatu iliyobakia ambayo iliyofuatana, Dhulqa'dah, Dhulhijja na Muharram, ubora wake, utukufu wake, mtu kujielekeza kwa Allah, kufunga Alhamis, Jumatatu, kufunga masiku yote na mengineyo. Lakini ukawa unaona kuna vipeperushi maalumu vya kuzungumza fadhila za Rajab na utukufu wake na hadithi zinasambazwa, hayo ni mambo ambayo kazuliwa mtume wako. Nafahamu jambo lolote ambalo mtume wa Allah hakulifunza, ukilifanya jambo hilo huna ujira mbele ya Allah azza wa jalla. Alaina biittiba'i rasul wala ibtida'i fi dini Allah azza wa jalla, juu yetu ni sisi kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala tusizushe katika dini ya Allah azza wa jalla. Kujielekeze kwa Allah kwa kufanya kheri, kwa kufanya matendo mema, kwa kufanya toba, bayyin sahifataka sauda fi rajab, ile sahifa yako ya madhambi itengeze na isafishe katika mwezi wa Rajab, wala usiingie katika kuyazusha mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakuyafanya. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, alichokifundisha mtume ndio dini ambacho hakuja nacho hakina ubora midamu mtume wa Allah azza wa jalla hajakifanya kitu hicho. Kwa hiyo tulazimiane na istighfar na toba na kheri na kuzidisha katika mambo ya kheri na taa katika mwezi wa Rajab, kisha mwezi wa Shaaban, kisha tuingie katika mwezi wa Ramadhan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولي أمرنا برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وقم الصلاة.